zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Samolot transportowy rozbił się w Stanach Zjednoczonych. Zginęło co najmniej 7 osób. Wielkie jabłko i zwycięstwo dla demokratów. Zoran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo młodej Białorusinki. Co najmniej 7 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego UPS w Louisville w Stanach Zjednoczonych. Na filmach opublikowanych w sieci przez świadków widać, że jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujący się tuż za lotniskiem budynki, powodując eksplozję. Celem lotu było Honolulu na Hawajach. Władze spodziewają się, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Na nagraniu wideo widać moment, w którym samolot załadowany tysiącami litrów paliwa na długodystansowy lot na Hawaje rozbił się, tworząc ogromną kulę ognia. Wiadomo, że na ziemi zostały zniszczone siedziby przynajmniej dwóch firm. 10 poszkodowanych trafiło do szpitala. Stan dwójki pacjentów jest krytyczny. Policja wprowadziła zakaz zbliżania się do miejsca tragedii do 1,5 kilometra. Maszyna rozbiła się, znajdując się około 5 kilometrów od lotniska. Znajduje się tam punkt obsługi przesyłek. Na pokładzie samolotu nie było żadnego niebezpiecznego ładunku. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Zoran Mamdani wygrał wybory na burmistrza Nowego Jorku. 34-letni kandydat Partii Demokratycznej będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta Ameryki. Urodzony w Ugandzie syn indyjskich imigrantów pokonał byłego gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo i republikańskiego działacza o polskich korzeniach Curtisa Sliwe. Było to jedno z wielu wyborczych zwycięstw demokratów w całym kraju. Abigail Spanberger z Virginii będzie pierwszą kobietą na stanowisku gubernatora. Dziś wieczorem wysłaliśmy wiadomość do każdego zakątka wspólnoty, wiadomość do naszych sąsiadów i rodaków w całym kraju. Wysłaliśmy wiadomość do całego świata, że w 2025 roku Virginia wybrała pragmatyzm zamiast partyjniactwa. Demokraci zwyciężyli też m.in. w New Jersey, Georgii i Pensylwanii. Prawomocne dożywocie dla Doriana S. za gwałt i zabójstwo młodej Białorusinki Lizy. Do zbrodni doszło w grudniu ubiegłego roku w centrum Warszawy. Sąd apelacyjny nie zgodził się z argumentacją obrony, mówi sędzia Maciej Gruszczyński. Sąd nie doszukał się żadnych braków, żadnych mankamentów i żadnych deficytów postępowania sądu pierwszej instancji. Nie doszukał się także mankamentów związanych z kwestią miarkowania kary. W ocenie sądu apelacyjnego ta kara jest po prostu słuszna. Obrońcy Doriana S. nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej kasacji od wyroku, mówi mecenas Patryk Wrycza. To będzie zależało od tego, w jaki sposób sąd apelacyjny wyjaśni, naszym zdaniem, istniejące w tej sprawie zagadnienie prawne, bardzo istotne, związane z tym, tak naprawdę, co się dzieje po tym, jak się wyłączy neosędziego i czy powinno być losowanie, czy nie powinno być tego losowania. Zdaniem obrońców, przewodniczący składu orzekającego pierwszej instancji był osobą nieuprawnioną do zasiadania w nim. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie sędzia Igor Tuleja ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Premier nie podjął na razie żadnych decyzji odnośnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po aferze z działką pod CPK, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Ziemia została sprzedana firmie Daftona za prawie 23 miliony złotych. Obecnie warta jest około 400 milionów złotych. Stanowisko w centrali KOWR stracili PO dyrektora audytu i PO dyrektora kadr. W terenowym warszawskim oddziale pracę straciła z kolei kierowniczka. Adam Szłapka powiedział, że na razie nie ma decyzji odnośnie szefa ośrodka, a samą sprawę ma wyjaśnić zlecony w resorcie audyt. Jeżeli ktoś nie zadziałał odpowiednio szybko, no to audyt pana ministra Krajewskiego tutaj na pewno przyniesie rozwiązanie i wtedy będą podejmowane decyzje. Kierowniczka warszawskiego oddziału miała przez ponad 4 miesiące przechowywać pismo dotyczące sprzedanej działki. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak nie wykluczył, że takich przypadków jak ten może być więcej. Te wyniki audytów i w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i w innych instytucjach, które prowadziliśmy, dziś pokazują, że tych nieprawidłowości jest dużo więcej. Po doniesieniach o kontrowersyjnej sprzedaży prezes PiS zawiesił w prawach członka partii m.in. Roberta Telusa, który był ministrem rolnictwa, gdy doszło do transakcji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. klimat. Na północy kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, podobnie na zachodzie i Podhalu, w centrum dobra, a w województwie śląskim, Lublinie, podpoznańskiej Mosinie, Dębicy i Częstochowie umiarkowana lub dostateczna. Kilkanaście procent prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 11 większość prądu generować będą elektrownie słoneczne i wiatrowe. Susza hydrologiczna występuje w zlewniach Wełny, w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a także na wschodzie w województwa lubelskiego, w zlewni Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nam mówi prognoza pogody na środę? Mówi o zachmurzeniu małym i umiarkowanym, czyli znów sporo słońca się szykuje. Mówi o mgłach, gęstych porannych mgłach na południu i wschodzie kraju, czyli uważamy na drogach. Mówi o przyzwoitej temperaturze, bo wczesnym popołudniem to będzie na ogół od 10 do 13 stopni i mówi o wietrze słabym, co razem powinno oznaczać całkiem przyjemny dzień. Czyli środę, piąty dzień listopada. Dzień dobry, a na dzień dobry w Trójce Gizmo Varies. Rozpoczynamy 309 dzień roku. Na słońce poczekamy do 6.38, zajdzie dokładnie o 16.00. Ale to nie jest szczyt jego możliwości, jeszcze będzie po niebie zasuwać szybciej. Zapraszamy do Trójki. Choć już Kopernik potwierdził, że nie ma się co obrażać na słońce. Jeszcze przedsłoneczny dzień dobry z Myśliwieckiej mówią Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Będziemy tu na falach do dziewiątej. Big Cyc z przesłaniem Make Love, Not War. A z jakim hasłem na sztandarach państwo rozpoczynają ten dzień? Tę środę, piąty dzień listopada. Zapraszamy. Można się takim hasłem z nami podzielić. 6.13 nam się zrobiła, a ja mam propozycję dla państwa na najbliższe niecałe 3 godziny. Oczywiście polecają się serwisy trójki o pełnych i o w pół, ale serwisowe tematy będziemy też omawiać, między innymi sprawę wyborów burmistrza Nowego Jorku i w ogóle amerykańskiego wyborczego wtorku. Portale już piszą, spełniły się obawy Donalda Trumpa, bo wyliczenia oparte na wstępnych wynikach głosowania wskazują na Zorana Mandaniego jako nowego burmistrza Nowego Jorku. To demokrata, ten najbardziej lewicowy z kandydatów, pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. No komentarzy będzie wiele, a u nas kilka minut po siódmej Michał Strzałkowski zbierze najważniejsze doniesienia w tej sprawie. No może jakiś komentarz Donalda Trumpa też się już pojawi. Ale wrócimy też do wczorajszych słów polityka, polskiego polityka, a te słowa padły w trójce, w rozmowie bez uników. Ludzie jeszcze używają ołówka? No tak. No to pan wymazuje po chwili? Nie, jakoś lepiej się pisze, szybciej się pisze niż długopisem. Przyjemniej, łatwiej, mniej odpowiedzialnie, to by było zrozumiałe, ale szybciej? stworzył ciekawe zagadnienie poseł Paweł Kowal, a my nie zawahamy się sprawdzić, czy jego słowa mają jakieś naukowe potwierdzenie. I to już za kilka minut. Będziemy dziś też zapowiadać i zapraszać Państwa. Tak, bo dziś premiera pierwszego odcinka oryginalnego trójkowego podcastu 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Jan Heweliusz. Po 8.30 rozmowa z autorami Anią Dudzińską i Michałem Matusem i to już będzie moment, w którym pierwszego odcinka będzie można posłuchać. Ja mogę zdradzić, bo wiem zza kulis, że to bardzo poważna, pieczołowicie przygotowana produkcja. Ale więcej powiedzą Ania i Michał po 8.30. Mamy w planie stałe punkty programu, rzecz jasna, piosenkę do wyjaśnienia około 7.50, rozmowę bez uników o 8.13, codziennik około 8.50 oraz news albo fake news to na 10 minut przed 7. Dziś o tym, jak jedno zdjęcie wywołało emocjonalną reakcję polityków, niespecjalnie umocowaną w faktach. Jest 6.15, zapraszamy do trójki. Grają Amber Mark i Anderson .Paak, Don't Remind Me. Ach, a propos, chyba nie muszę przypominać, że numer 2 dwójki i 7 trójek obowiązuje. Na zegarach 6.19 to jeszcze raz, co wczoraj zostało wypowiedziane w rozmowie politycznej bez uników. Ludzie jeszcze używają ołówka? No tak. No to pan wymazuje po chwili? Nie, nie, jakoś lepiej się pisze, szybciej się pisze niż długopisem. Szybciej się pisze ołówkiem niż długopisem. To teza posła Pawła Kowala z Koalicji Obywatelskiej. A w studiu Karolina Gonet. Dzień dobry. Która postanowiła tylko lekko namawiana przez kolegów sprawdzić, czy na pewno to jest możliwe, czy szybciej pisze się ołówki. Ołówek kontra długopis. Ja odpowiedzi poszukiwałam w świecie nauki i sprawdziłam właśnie, czy jest na to jakiś wzór, który pomoże nam to obliczyć, może jakieś zasady fizyki, ale oczywiście odpowiedzi nie uzyskamy od tak. Państwo także szybko jej nie usłyszą, bo najpierw mamy kilka kwestii do wyjaśnienia, ale na początku do tablicy wywołam profesora Marcina Pawłowskiego z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego i wydawać by się mogło, że odpowiedź jest taka prosta. To, w jaki sposób ołówek pisze, to złuszcza cienkie warstwy grafitu, które ślizgają się i pozostają na kartce. Kiedy długopis musi napędzić tą swoją kuleczkę i żeby przyspieszyć tą kulkę do dużej prędkości, trzeba włożyć oczywiście większą siłę, zgodnie z prawami dynamiki Newtona. Większa siła wymaga większego naciśnięcia i w pewnym momencie możemy zniszczyć kartkę, czy po prostu zablokować ten długopis. No, czyli ołówek i kończymy temat. Nie kończymy, bo co powinniśmy zrobić, zanim odpowiemy na to pytanie? Powinniśmy przeprowadzić eksperyment. Tak. No dobrze. Jak dalej usłyszałam od profesora Marcina Pawłowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, zanim coś ogłosimy, trzeba wykluczyć wszystkie inne czynniki. Bo jeśli poprosimy o to jedną osobę, żeby na przykład pisała ołówkiem i długopisem, no to ona może mieć swoje przyzwyczajenia. Dlatego najpierw trzeba zebrać większą grupę badanych, dać im różne rodzaje długopisów i ołówków, kazać powtórzyć test kilka razy i dopiero wtedy w ogóle można pomyśleć o tym, żeby coś zacząć liczyć. No dobrze, ale to sugeruje poważną logistykę takiego eksperymentu, a czy jest jakiś wzór, jakiś sposób, żeby to obliczyć szybciej? Możesz już zacząć liczyć nawet teraz. Ja oczywiście wzoru ci nie podpowiem, czy jest jakiś taki wzór, to pytanie zadaję naszym słuchaczom. Oczywiście 2, 2 i 7 trójek, ale też przygotowałam dla ciebie podpowiedź, na co warto zwrócić uwagę. Tarcie będzie najważniejsze, ponieważ tarcie jest tym, co powoduje, że płaty z grafitu odpadają od ołówka i tarcie jest też tym, co napędza kulkę w długopisie, która pobiera ten tusz. W modelu matematycznym, nieważne co uwzględnimy, pewnie okaże się tak, że im większe tarcie, tym szybciej można pisać, ale jest pewna graniczna wartość tarcia, przy której kartka, po której piszemy, po prostu zostaje przedziurawiona. Także też całkiem możliwe, że to, czym się szybciej pisze, może zależeć od tego, po czym piszemy. No właśnie, to będzie zależało też od kartki. Tu jest bardzo wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę, więc jak usłyszeliśmy, tarcie ma duże znaczenie, ale w przypadku długopisu tarcie między końcówką a papierem jest mniejsze niż przy ołówku. Ale odpowiedzi na to nurtujące nas pytanie, co jest szybsze, długopis czy ołówek? Kto zwycięży w tym wyścigu? Więc odpowiedzi poszukiwano już wcześniej, o czym opowiedział mi profesor Sebastian Kubis z Katedry Fizyki Politechniki Krakowskiej. W latach 70. na Tajwanie czy w Korei też robiono takie badania i się okazało, że najszybciej się pisze długopisem, potem ołówkiem, a najwolniej piórem. Sposób trzymania też jest ważny, długopisu jest trochę inny niż ołówka, trochę inaczej jest nacisk wprowadzony i tak dalej. A więc obalamy jednak tezę Pawła Kowala. To długopisem pisze się szybciej niż ołówkiem. Możemy tak powiedzieć, ale wiesz, zawsze też jest odpowiedź w świecie nauki pod tytułem to zależy. Jak państwo usłyszeli, jest wiele czynników, które mają wpływ. Ale pytanie, właściwie odpowiedzi na nasze pytanie, oprócz tego, że poszukiwano wcześniej, to pytanie także inspiruje, bo ja od moich rozmówców usłyszałam, że to pytanie jest niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że któryś z nich podejmie się wyzwania i przeprowadzi taki eksperyment oraz badanie. Ale profesor Pawłowski, on zasugerował, że może ktoś inny powinien się tym zająć. Ja myślę, że to jest świetna rzecz dla jakiegoś nauczyciela liceum, który chciałby nauczyć swoją klasę, jak się przeprowadza eksperymenty. Bardzo dobry pomysł. To sugerujemy także razem z profesorem Pawłowskim, by być może spróbować czegoś takiego na lekcji. No ale państwa pomoc. Karolina o niej także wspomniała. Wspomniałam tak, ja czekam na państwa telefony. Jaki jest wzór? Jak możemy obliczyć, co jest szybsze, długopis czy ołówek? 22 i 7 trójek. Understand.

to czas na skrót serwisu. Anna Kowalik-Brankati. Potwierdzam tego Frediego. Nowy Jork ma nowego burmistrza. Wybory wygrał kandydat demokratów, socjalista Zoran Mamdani. 34-letni polityk będzie pierwszym muzułmaninem na czele władz największego miasta Ameryki. Zapowiedział nastanie nowego wieku, a swoje zwycięstwo uznał za wygraną klasy robotniczej. Powiedział, że położy kres kulturze korupcji, która pozwoliła miliarderom, takim jak Trump, unikać podatków. Zbigniew Ziobro złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Zdaniem posła PiS minister poświadczył nieprawdę, wysyłając do Sejmu wniosek o zatrzymanie i pozbawienie go immunitetu. W ocenie Ziobry wniosek prokuratora krajowego miała podpisać nieuprawniona osoba. Po południu w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbędą się rozmowy dotyczące sposobu przejęcia działki pod CPK od prywatnego właściciela. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że dużą rolę odgrywają koszty. Celem jest to, aby to było jak najtaniej. Nas interesuje pierwotna możliwość, ta, która istniała za rządów PiS-u, czyli nabycie od KOWR-u przez CPK tej działki w sposób nieodpłatny. Ziemia została sprzedana firmie Daftona za prawie 23 miliony złotych. Obecnie warta jest około 400 milionów. Pełny serwis Trójki o 7. W prognozie pogody mamy dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Mamy przyzwoite temperatury, bo wczesnym popołudniem to będzie na ogół od 10 do 13 stopni. Mamy wiatr słaby, z minusów poranne mgły, dość gęste na południu i wschodzie kraju, ale generalnie to będzie całkiem przyjemny dzień. Poseł Paweł Kowal mówił wczoraj w Trójce, że ołówkiem pisze się szybciej niż długopisem. Nasze ustalenia pokazują, że teoretycznie, czysto teoretycznie, szybciej jednak powinno się pisać długopisem. Panie pośle, ale i państwo w tej sprawie, dwie dwójki i siedem trójek. Od lat piszę ołówkiem w kalendarzach, dlatego że kartki kalendarza są bardzo cienkie. Jakbym pisał długopisem, to przebijam drugą stronę. I to jest z mojego punktu widzenia przewaga pisania ołówkiem nad długopisem. Pozdrawiam. No to już możemy nazwać jakimś eksperymentem. Czy ktoś jeszcze eksperymentował w tym zakresie? Zapraszamy, 22 i 7 trójek. Ale ja też cichaczem przeprowadziłem dziś eksperyment. Tak, wspomniałem Kopernika i nie zawiodłem się. Poprawię pana prowadzącego. On powiedział, że Kopernik potwierdził. Nie, Kopernik potwierdziła. Kopernik była kobietą. Hatching zaliczone. Padły te słowa w porannej audycji. Za 26 minut godzina 7, a to właśnie poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Carrying the weight of popular. No proszę, temat okazał się ważny. Ołówek czy długopis? Którym pisadłem pisze się szybciej? 2 dwójki i 7 trójek. Otóż ołówek B pisze szybciej niż ołówek H. Od tego trzeba zacząć i ołówek B tak szybko nie podziurawi kartki. Tak jak miał do wyboru, to ołówek B pisze najszybciej, potem długopis kulkowy, być może żelowy, potem ołówek typu H i pióro jest faktycznie najwolniejsze, ale wzoru nie poda. A co z ołówkiem HB? Dzień dobry, witam z Torunia porannie. Ołówek, ciekawe te wyniki badań, ale takie pytanie się też mi w głowie kiedyś pojawiło, co jest lepsze, pióro czy długopis? I proszę odpowiedzieć, co jest lepsze? Większość respondentów, jak to się mówi, powiedziałoby, że długopis, a okazuje się, że nie, pióro. Dlaczego? Bo jest wieczne. Pozdrawiam. A to dzisiaj nie pasuje, bo dziś akurat wietrznie nie będzie. Ja myślę, że ważniejsze byłoby zrobić taki eksperyment, czy pisać mądrzej czy głupiej. I lepiej chyba pisać wolniej, a mądrzej niż głupiej i szybciej. O, to ciekawe. Lepiej pisać mądrzej i wolniej, czy głupiej i szybciej? 2 dwójki i 7 trójek. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód. I jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są takie oczywiste, jak w telenoweli brazylijskiej. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderzy fala. I nie pomoże kratka Faradaya, ani żaden szaman. Listopada dziś. W kalendarzu świąt nietypowych to na przykład Dzień Postaci z Bajek. To także 15. rocznica otwarcia Centrum Nauki Kopernik. Była kobietą w Warszawie. Ale dla fanów polskiego kina i polskich seriali dziś też ważny dzień, bo dziś premiera wyczekiwanego Heweliusza w reżyserii Jana Chełupka. Premiera w serwisie Netflix, przyznaje się, czekam. Nawet rozważam urlop, żeby spokojnie obejrzeć. Dlaczego? Dlatego, że słuchałem o kulisach powstawania produkcji w Trójce. Tak choćby mówił o tym w audycji Wszystko Wszędzie Teraz od twórca roli kapitana Ułasiewicza Borys Szyc. Mayday! Mayday! Mayday! No Mayday to był w ogóle mój pierwszy kontakt z tą historią. Kiedy dowiedziałem się, że miałbym to zagrać, no to oczywiście mój pierwszy ruch był w kierunku sieci i sprawdzenia jakichś tam wiadomości. No i to pierwsze, co wyskoczyło rzeczywiście, to było to oryginalne nagranie kapitana Łasiewicza starającego się przebić przez ten sztorm Mayday. No i to jest tak poruszające. Mayday, Mayday, Mayday i wiesz, że on tonie, więc ja mam już ciary. Ale to też mówi o tym, jak ta historia jest mocna. Już zanim zaczniesz ją opowiadać, już jak tylko myślisz, jak sobie wyobrażasz to. Spotkałem się z rodziną i dla mnie rozmowa z kapitanową Łasiewicz, z Jolą Łasiewicz, później pisanie z jego córką, no gdzieś spowodowało, że poczułem taką też odpowiedzialność i poznałem dzięki nim bliżej tego faceta i go strasznie polubiłem. No, starałem się po prostu oddać hołd temu człowiekowi, który oddał swoje życie. Emocje. Bez wątpienia historia Heweliusza wywołuje emocje. O tym będziemy dziś jeszcze mówić w porannej audycji, a sam serial to najdroższa tego typu produkcja polska, produkcja spektakularna, o czym mówiła też w Trójce aktorka Dominika Kluźniak. No mogę zdradzić na pewno, że jestem jedną z pasażerek tego promu, byłam, która miała to nieszczęście uczestniczyć w tej ostatniej podróży Heweliusza. I za mną są zdjęcia też w niezwykłych okolicznościach, które były starannie, idealnie zaplanowane, ze wspaniałą scenografią i efektami, które w nas, aktorach, wzbudziły takie odczucie, że właściwie naprawdę niewiele trzeba było starać się grać, ponieważ to wszystko można tak bardzo było odczuć i przeżyć. To były tak autentyczne niemalże warunki. Dziś premiera serialu Heweliusz w reżyserii Jana Cholubka. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Share, build it up, if nothing's there. Come on, bring some, shake some, To Franz Ferdinand i Johnny Marr w trójce. Build it up. 11 minut jeszcze do godziny 7. A teoria Pawła Kowala o szybszym pisaniu ołówków, ołówkiem, ma jednak zwolenników. Według mnie piszę szybciej ołówek, bo zazwyczaj go bardziej używam, ale piórem to boję się, że skrzywię stalówkę albo coś, więc według mnie ołówek piszę szybciej. No, na taki argument trudno coś odpowiedzieć. A co by pan redaktor powiedział na zaczarowany ołówek? Podejrzewam, że on chyba był najszybszy. Dziękuję, pozdrawiam. To ja poproszę, by wysłać mi tu na Myśliwiecką taki zaczarowany ołówek. To wtedy sprawdzimy, no, eksperymentalnie. 10 minut jeszcze do 7:00, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. Być może państwo słyszeli o tym, że kilka dni temu we Wrocławiu uczniowie jednej ze szkół ubrali się w kolory flagi Niemiec. Teraz akcja w ramach Tygodnia Języków Obcych wywołała w internecie prawdziwą burzę. Naszym gościem jest dr Katarzyna Bąkowicz, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co w tej konkretnej historii sprawia, że może stać się płaszczyzną dla nadinterpretacji czy manipulacji? Z czym w ogóle mamy do czynienia? Mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo prosta, zwykła informacja, zwykły komunikat ze szkoły, jakich pewnie tysiące powstają każdego dnia, został zmanipulowany, został wyolbrzymiony, został włożony w zmieniony kontekst, przez co wywołuje konkretne negatywne emocje ze względu na to, wobec jakiej grupy narodowej jest kierowany. A jakie są najczęstsze motywy, dla których ktoś może celowo rozpowszechniać taki wpis w mediach społecznościowych, mimo że nie ma w nim fałszu w sensie merytorycznym? Powodów, dla których ludzie manipulują komunikatami, jest bardzo wiele, a tutaj mamy do czynienia szczególnie z takim gruntem animozji, czy też antypatii pomiędzy Polską a Niemcami. Nastroje antyniemieckie w Polsce są wciąż bardzo silne i dla części Polaków, ale też dla części polityków, każdy pretekst do tego, aby wywołać negatywne emocje, jeszcze bardziej spolaryzować i jeszcze bardziej nakręcić całą tę sytuację przeciwko Niemcom, no to będzie to dobra okazja. Jest to pretekst do tego, żeby przekazać swoje poglądy, swoje postawy, nieważne, że za pomocą zmanipulowanego przykładu. A co my jako odbiorcy mediów społecznościowych możemy zrobić, by nie ulec manipulacji? Po pierwsze, czytajmy z uwagą. Poświęćmy trochę więcej czasu, przeczytajmy treści dokładnie, czy też obejrzyjmy i niech zawsze zapali się czerwona lampka, jeśli ta treść będzie bardziej emocjonalna, będzie wywoływała w nas jakieś szczególnie negatywne emocje. Po drugie, sprawdźmy źródło, czyli zobaczmy, co napisała szkoła, a jeżeli to są innego rodzaju komunikaty, sprawdźmy na przykład, czy na stronach ministerstwa albo oficjalnej instytucji rządowej coś na ten temat się pojawia. No i wreszcie trzy, zanim puścimy to gdzieś dalej, zanim to komuś przekażemy, bądźmy pewni, że ta informacja jest prawdziwa. Nie przysyłajmy dalej wszystkiego, co zobaczyliśmy. Zwracajmy uwagę na to, żeby to jednak była prawda. Przypomnę, naszym gościem jest dr Katarzyna Bąkowicz, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Bardzo dziękuję. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą, jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah, bo my tu czekamy na refren.